का रुकना कयामत। आपका चलना कयामत, आपका रुकना कयामत, आपका मुड़ना कयामत, आपका हंसना कयामत, सर से लेके पांव तक। सर से लेके पांव तक आप तो है बस कयामत। कयामत हो कयामत, हाय कयामत हो कयामत हो, कयामत हो कयामत हो कयामत हो कयामत हो। आपका चलना कयामत, आपका रुकना कयामत। जाने क्या दिया, दर्द जाने क्या दिया, दर्द जाने क्या दिया, सारी दुनिया से जुदा आपका अंदाज है, हर गली कूचे में चर्चा आपका ही आज है, आपका ही आज है, आपका ही आज है। आपकी नजरें कयामत, आपकी जुल्फें कयामत, आपका ठुमका कयामत, आपका झुमका कयामत, सर से लेके पांव तक। सर से लेके पांव तक आप तो है बस कयामत। कयामत हो कयामत, हाय कयामत हो कयामत हो, आपका चलना कयामत, आपका रुकना कयामत। आपकी बातों से दिल जाना यूं करना जान मन जाने जा, आपका मुझ पे यूं मरना जान मन जाने जा। चलना हो रुकना हो मुड़ना हंसना हाय कयामत हो मुझको तो ऐसा लगता है।